her kürname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Belki ilahi ahlak olarak bizim de herhalde öyle bir ahlak ile ahlaklanmamız icap ediyor. Yitirdiğimiz şeylerden bir tanesi de odur. Huluk-u Kur'an denen Kur'an ahlakı, onunla mütehallik olamamak. Huluk-u Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve inneke le'ala hulukin azim, tebcil, takdir bir yönüyle şanının yüceliğini bize duyurma adına Allah Celle Celaluhu ona hitap buyururken ve inneke le'ala hulukin azim, çok yüksek bir ahlak üzerindesin. Detayına girilir de ben burada girmeyeceğim. Ahlak nedir? Hark nedir? Huluk nedir? Aynı kökten gelen şeyler. Halkın gerçek derinliğinin esas huluk buğutlarıyla arzu edilen ufka ulaştığı meselesi üzerinde daha farklı şekilde durulabilecek bir konu. Ama bize düşen şey ona yakışır şekilde esasen merhametli, şefkatli olmak, herkese bağrını açmak. Sövenlere sövme ile mukabelede değil, Allah'ım kalplerimizi ıslah ile tazarru ve niyazında bulunarak mukabelede bulunma. Dövenlere el ile mukabelede bulunmak değildi. Keşke azıcık yumuşatsalar da el uzatsak, destek olsak falan şeklinde mukabelede bulunma. Bize talim edilen ahlak-ı Kur'an'ı bu. Buna tam riayet etmiş miyiz bilemiyorum onu. Öbür tarafa gittiğimiz zaman da niyetlerimizle, korteksimizde olan mülahazalarla, nöronlarımıza işlemiş olumsuz şeylerle bütün mahiyeti maneviyemiz orada deşifre edilecek, gözümüzün önüne serilecek. Belki işte orada bir hak dostu gibi arsayı mahşerde kırılır mizan falan diyecek. Acaba bir sıyrılma yolu var mıdır diye sağa sola hayret, dehşet, kalak, ızdırap içinde baka kalacağız. Evet, mülayemet ve şefkat insanlara karşı. İnsan, insan olarak yaratılmış bir değerler mecmuasıdır. Aynı zamanda zannediyorum melaike-i kiramın da bir rehnumasıdır. Kıblede pusula gibi esasen teveccüh edecekleri yerleri gösterme adına çok önemli bir varlıktır. Bu insani merhametin, insana saygının önemli bir yanını bence onlara şefkat kucağını açmak, onları hep Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetinin bir tecellisine mazhariyet ifadesiyle esasen kucaklamak, bağrına basmak, sineni onlara da açmak, onların kendi evladının yaptığı kusurlar karşısındaki tavrın gibi. Yani hafifçe belki kulağını tutup çekebilirsiniz. Azıcık okşayabilirsiniz. Bismillah destur deyip başına bir şey gelmesin diye elinizi itebilirsiniz. Bunları yapmadan da edeceğiniz şey edebilirsiniz. Bunlar ayrı bir mesele. Fakat kendi evladınıza gösterdiğiniz aynı şefkati bütün müminlere karşı gösterme bir esas olmalı ve bunda kusur edilmemeli. Aynen öyle de günümüzde de yaşandığı gibi evladınızın bir maasisi, bir mesabisi karşısında, yani isyana müteallik bir mesele veya seyyata müteallik bir mesele karşısında hemen vurma, kırma, dövme değil de acaba ne yapayım ki ben bunu bundan sıyırayım ve kuvve-i maneviyesini kırmayayım, incitmeyeyim, bana karşı tepkiye ve reaksiyona sevk etmeyeyim. Şefkatin gereği bu. Ve şefkat sizin mesleğinizde, hakkı ikame edenlerin mesleğinde, ruh abidelerini ikame etmeye kendine adamış insanların mesleğinde dört esas, iki detaylı düstur var. Esas düsturdan bir tanesidir. Der tariki aczi mendi lazım muhmet çağrı çiz, aczi mutlak, fakri mutlak, şu şükrü mutlak ey aziz. Şükür, şefkat. Yok, şefkat tefekkür, tali. Şefkat tefekkür. Şevki mutlak da o. Ve tefekkür ve şefkat çok önemli. Şefkat yöntemiyle açılmayacak kapılar yoktur. Hiddetle, gızzetle, şiddetle, fezazetle, bu tabiri çok kullanmamışlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'de favz, galiz tabiri geçtiği için kullanmadan mahsur yok. Bir mazhar yaparsın ondan, fezazet diyebilirsiniz. Gılzet, şiddet, hiddet, öfke. Bütün bunlar muvakkat birer cinnettir. Bence cinnetle insanlar tedavi edilemez. Mecnunlar insanları tedavi edemezler. Aklı başında olmak lazım. O da şiddetten, hiddetten, gılzetten, fezazetten, nefretten, kinden, gıybetten, iftiradan, riyadan, şum'aden, hud'eden, mesaviden, tecerrüde vabestedir. Bunlardan sıyrılmamış bir insanın kendi duygu ve düşünceleri çok âli bile olsa, Cibril-i Emin'in dudaklarından dökülmüş lalu güher gibi, incilerden bile olsa, başkalarına bunları kabul ettirmesi mümkün değil. Şefkat, re'fet, mülayemet, müminde bir esas olmalı. Kim nasıl davranırsa davransın, başkalarının bu mevzuda muamelesi, dünya görüşü, düşüncesi, hayat felsefesi, konumunu koruması ne şekilde olursa olsun, mümine düşen Kur'ani olmaktır. Sahih sünnet çizgisinde hareket etmek ve raşit halifelerin yolundan ayrılmamaktır. Bu cümleden olarak insanların ayıplarıyla meşgul olmak katiyen doğru değildir. Men ayyere ahahu bi zenbin lem yemut hatta ya'melahu. Men ayyere ahahu bi zenbin lem yemut hatta ya'melahu. Mümin kardeşini bir günahtan dolayı ayıplayan bir insan, o iş başına gelmeden ölmez buyurur insanın iftar tablosu. Ve ayıp sadece ayıplamada da kalmayıp, şayet hafizanallah gıybetlere giriliyorsa o istikamette, bir de olmadık şeyler yapılıyorsa, iftiralarda bulunuyorsa, naseza nabeca sözler söyleniyorsa, bir de umum dünyaya yayarcasına, duyururcasına bu mesele icra ediliyorsa, bir de heyetler bu mevzuda gıybet tahtasına, iftira tahtasına rapt ediliyor, gez göz arpacık deyip onlar hedef alınıyorsa hafizanallah, umumun hukuku söz konusu olması itibariyle amme hakkıdır, Allah hakkıdır. Onca cemaat haklarını helal etmeyince, ben yine o tabiri kullanmak istemiyorum, başkalarının kullanmasına bağlayarak diyeceğim, eğer benim yerimde başkası biri olsaydı, böyle densizce yaşayan insanlar katiyen cennete giremezler, başlarını yerden kaldırmasalar bile, İslam adına bazı şeyler yapsalar bile. Koskocaman camiayı kendini Allah'a adamış, dünden bugüne, dün belki sadece ehli ilhat yapıyordu, şimdi asimetrik bir şey var, tecavüz var, bir saldırganlık var, bir bitirme cehdi ve gayreti var. Fakat bütün bunlar karşısında sarsılmadan, belki sarsılabilir ama devrilmeden, Rabbena aleyke tevekkalna ve ileyke enebna ve ileykel masir diyerek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ceddi emceddi Hazreti İbrahim gibi, Allah'a dayanıp, saye sarılıp, hikmete ram olmak suretiyle, bu dahiyeleri aşmaya çalışmalıdır. Bu da geçer yahu demeli, onun geçeceği anı intizar etmelidir. Yakışıksız, münasebetsiz, o şeylerle aynı ile mukabelede bulunmamalıdır. Mü'mine alçak dememelidir. Bir gün Allah Celle Celaluhu böyle diyeni gerçekten realite planında alçaltır da tarihe öyle alçalmış olarak kaydedilir. Gelecek nesiller de onu alçalmış bir insan olarak yad ederler. Ayıplarla uğraşmak müminin işi değildir. Fakat bu çok defa hem Kur'an'ın temel disiplinleri hem Kur'an ve sünneti sahiyeden çıkan esas hukuk sistemi açısından fertlerin kusurlarıyla hususi mahiyetten meşgul olmanın doğru olmadığını kitmir değişik vesilelerle arz etmiştir. Ve nitekim yakın tarihte Maizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan 3 defa geriye çevirdiğini, 4. kez ona şer'i ceza neyse onu uyguladığını arz etmeye çalışmıştım. Detayıyla Müslim-i Şerif o hudutta rivayet ediyor bunu. Keza arkadan gelen Gamidiyeli kadın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da geriye göndermişti. Fakat onlar ısrarlıydılar. Ancak öyle bir had tatbik edildiğinde arınacaklarına inanıyorlardı. Oysa ki gizli yapılmış günahlar, insanlığın itaar tablosunun mülazası da bu istikamettedir. Cenab-ı Hakk'a teveccüh edersin, tevbede bulunursun derecene göre, inabede bulunursun derecene göre, evbede bulunursun derecene göre, istiğfar dersin, Allah'ım bütün müstağfirlerin istiğfarı adedince sana istiğfar ediyorum dersin ve sana tevbede bulunuyorum. Sen tevvapsın, tevbemi kabul eyle. Sen münipsin, inabeme benim cevap ver. Sen Hazreti Evvapsın, ne olur benim evbemi kabul buyur. Bunlar Zümrüt Tepelerde geçen Sufi telakkisiyle çok farklı Cenab-ı Hakk'a yönelmenin adları ve unvanlarıdır. Erbabı için bunları tekrar etmek, burada açıklamak zahid olur. Şahsi günahlar karşısında yapılması gerekli olan şey, istiğfar, tevbe, evbe ve inabedir. Fert bunu yapar. İnşallahü Teala, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle, rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle arınmış olur onlardan. Tevbe bir arınma kurnasıdır. Böylece tertemiz olarak Cenab-ı Hakk'ın firdevsiyle serfiraz olabilir. Fakat bazı cinayetler vardır ki bunlar umumun hukukuna tecavüzler oluşmuş günahlardır bunlar. Amme hakkıdır. Amme hakkı aynı zamanda Allah hakkıdır. İster İslam'ın hukuk sistemi, isterse modern hukuk sistemi amme hakkına taalluk eden meselelerde katiyen müsamahaya gidemezler. Umumun hukuku söz konusudur. Umuma ait şeyler çalınmış, çırpılmış da bunu ne mecelle kurallarıyla siz şöyle böyle yumuşatabilirsiniz ne de başka demagogilerle ve diyalektiklerle. Amme hakkıdır bu. Umumun hukukuna tecavüz edilmişse bir tek arpa, umum milletin hakkı ise, o yenmişse, o mevzuda birisi göz yumuyorsa, o da o haramilerle müşterek demektir. İşte orada göz yumulamaz. Burada bu göz yummama mevzuunda esas budur. Temel budur, usul budur. Fakat üslupta hata yapılabilir. Üslup vardır bu mevzuda. A'ya demek, B'ye demek, C'ye demek, bilmem H'ye demek. Üslup vardır. Fakat hiçbir zaman usul ve esas üsluba feda edilmemelidir. O mesavinin üzerinde durulmalı. Nasıl yapılacaksa o pisliklerden insanlar arınmaya bakmalıdırlar. Suçluluk psikolojisiyle suçlar görülmezlikten gelinerek, haramilik, 40 haramilik görünmezlikten gelinerek, acaba bunu kime atfetsek bu mevzuda? Gündem değiştirerek, halkın dikkat nazarını kimin üzerine çevirsek ki, bir yönüyle belki halk nazarında bu mesaviden sıyrılmış olsak. Bunlar dine karşı diyalektik yapma demektir. Dinin temel disiplinlerine karşı demagoji yapmak demektir hafizanallah. Bu da günahı ikileştirme demektir. Bu aynı zamanda toplumun birbirine çok yakın olan parçalarını, moleküllerini birbirinden koparıp atıp işe yaramaz hale getirme demektir. Hafizanallah. Bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Maiz günahıyla, gamidiyeli kadın günahıyla, ferdi günahıyla karşınıza çıktığı zaman hadimiyle alakalı bir şey arz ettiğim zaman dediğim gibi öyle 3 defa 4 defa gözden şapağını silerek acaba o mu değil mi diye, hayır bakma. La havle ve la kuvvete illa billah de. Allah'ım beni de bunu da mağfiret buyur de, çek git arkana bakmadan. Ve üzerinde durma. Fikrinde, korteksinde ona bir yer ayırma. Bir dosyaya yerleştirme onu. Ve gördüğün zaman da bir kardeşin gibi yine sımsıkı sarıl. Bu ferdi bir hatadır. Fakat öyle hatalar vardır ki toplumu temelinden sarsar. Onlara karşı müsamaha olursanız onların yaygınlaşmasına, bütün o denaatin bütün toplumu sarmasına sebebiyet vermiş olursunuz. Bu açıdan da ister İslam hukuk sistemi, isterse modern hukuk sistemi o mevzuda işleyerek akı ak, karayı kara olarak ortaya koyması lazım. Bir şey olmuştur. وَلْيُمَحِسَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Allah mümini aka çıkarır, temizler, paklar. Bir yönüyle öbürlerini de eler, döker. Onlar da elenmiş olurlar. Elmas, kömür, Hazreti Pir-i Mugan, Şem-i Taba'nın ifadesiyle birbirinden ayrılmış olur. Elması, kömürü birbirinden ayırmadığınız zaman, elmasa bile onun yanında durduğundan dolayı kömür nazarıyla bakılır. Önemli olan arınmadır. İçindeki o pislikleri atarak aktım, ak olmaya çalışıyorum, İnşallah hep ak kalacağım mülahazasına bağlı daha farklı stratejilerle, daha insancıl tavır ve davranışlarla, daha şefkatli bir muamele ile ve başkalarında bu hedefi göstererek toplum nazarında bir kısım karanlık kalemlerle onları karalamak suretiyle teselli olmak, bu dünyada bir şey olsa bile öbür tarafta hiçbir işe yaramaz. Çünkü mesaviyi Allah biliyor. Haramiliği Allah biliyor. Hırsızlığı Allah biliyor. Rüşveti Allah biliyor. Öbür tarafta teker teker tek arpadan hesap sorma esprisine bağlı olarak hepsinin hesabını Allah sorar. Burada bir şey demek aklıma geliyor. Şimdiye kadar hiç dememiştim. Eğer bu mevzuda bir kısım arkadaşlar kendilerine verilen imkanlarla onlar nispet yapıyorlar. Nispet yapıyorlar. Falan filan diyorlar. Fe diyebilirler, ge diyebilirler, çe diyebilirler, de diyebilirler. Diyorlar. Bulaştı, bulaşmadı mülazasıyla belki cinayet sayılabilecek bir kısım icraatta bulunuyorlar. Şöyle demek geliyor yani içimden, demeden kendimi alamayacağım. Hiçbir zamanda demek istemediğim bir şey demek geliyor içimden. Yoksa Doktor İkbal gibi, Hazreti Pir-i Mugan gibi tel'ine bedduaya amin dememek, onları etmemek genel şiarımızdır. Fakat eğer hakikaten bu olumsuz şeylerin üzerine giden arkadaşlar, kimse onlar tanımıyorum. Binde birini bile tanımıyorum. Bu işin üzerine hukukun ve aynı zamanda sistemin, dinin ve aynı zamanda demokrasinin gerektirdiği şeyler bunlardır deyip arınma adına, yıkanma adına, temizlenme adına, kirlerin öbür tarafta kalmasına meydan vermeme adına bir şey yaparken dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa bize de nispet ediyorlar. Dolayısıyla ben bizi de onların içinde görerek diyorum. Dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, yaptıkları şey Kur'an'ın temel disiplinlerine aykırıysa, sünnet-i sahiyeye aykırıysa, İslam'ın hukukuna aykırıysa, modern hukuka aykırıysa, günümüz demokratik telakkilere aykırıysa, Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın. Evlerine ateş salsın. Yuvalarını başlarına yıksın. Ama öyle değilse, hırsızı görmeden, hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum adamlara, insanlara cürm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar, Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin. Bir şey olmaya imkan vermesin. Allahümme ihzimhum ve zelzilhum ve şeddid şemlehum ve ferrik cemahum ve mezzikum kulle mümezzak ve la tec'al ba'sehum ve ec'al ba'sehum beynehum ve ansurna aleyhim ve ec'al ba'sehum beynehum ve ansurna aleyhim ve ec'al ba'sehum beynehum ve ansurna aleyhim ya erhamer rahimin bi hakkı zatike ve bi hakkı sıfatike ve bi hakkı esmaikel husna ve bi hakkı ve hürmeti ismikel azam ve bi hakkı ve hürmeti seyyidina Muhammedenil Mustafa ve bi hakkı ve hürmeti men lehu şefaatun ve hürmetun indeke ya erhamer rahimin ya zel celali vel ikram dememiştim. Demeden edemedim. O kadar diş gösterildi, o kadar salya atıldı, o kadar kimse tahrik edildi, o kadar Twitter'lerde o melun düşünceler bir yönüyle vizesiz vizesiz rahat dolaştı ki demeden edemedim. Şimdiye kadar demediğimi dedim. Allah her şeye nigahvan. Dünyada kıtmir gibi insanların bir dikili taşı olmadı. 60 senedir değişik imkanlar onun da önüne geldi. Allah'a hep dua ettim. Allah'ım kardeşlerimi birilerinin iş yerinde, fabrikalarda çalışmadan halas eyleme. Allah'ım beni onlarla utandırma dedim. İşçi olarak çalıştılar, işçi olarak emekli oldular ve hiçbir şeye sahip olmadılar. Çoğu kirayla evlerde oturuyor. Kira evinde oturuyorlar. Kendi adıma da öyle düşündüm. Onlar adımına da öyle düşündüm. Cami penceresinde 3 sene yatarken esasen işte o dünyanın metaına temas etmemek için 6 sene bir tahta kulübede döşeksiz yatarken dünya malum menaline meyletmemek için aynı şeyleri yaptım. Allah buna şahit. Ama başka türlü haramilik yapıp milletin malına menalına el uzattıkları halde hala Müslüman olarak görünüyorlarsa öbür tarafta neyin ne olduğu belli olacaktır. Hakkınızı helal edin. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. Kim gönül yıktıysa o iki cihan bedbahtı. Bir sürü müminin gönlünü yıktılar. Kendimizi de istisna etmedim. Haksız kimse o mutlaka cezasını bulacaktır. Selamünaleyküm.